niekrzywe odbicie, działany nadużycie. Pedłe plus obla powierzamy swoje życie. Być może nie wierzycie, że niekrzywe odbicie, działany nadużycie. Pedłe plus obla powierzamy swoje życie. Być może nie wierzycie, że niekrzywe odbicie, działany nadużycie. Pedłe plus obla powierzamy swoje życie. Przepraszam, czy tu ktoś chce pocałować gazę nagle show? Liryczny beat robi z mózgu miazgę jak dziaskę. Witam w środek nienawiści, finaliści. Obdarzeni mową dzięki analiści. Pól korzyści zbiory liści. Przez korzenie z głębi ziemi mnie nie zmieni. Twoja mowa by się zmienić, odmienić jej odebrać ci nie dam. Jak dwie czwórki nie kleknę i dla mnie się nie sprzedam od normy kłamstwa. Do PWN odbiegam, zasad przestrzegam, gram jak codzień w ruletkę z moim cieniem. W wspomnieniach z dzieciństwa to nie marzenie, że coś zmienię, że cię odmienię. Prawdę, wolność, nieśmiertelność zamienię. Moje korzenie, pytanie, czyli założenie. Grand i Marley sprowadzali mnie na ziemię. Teraz bez podwójny obla przyłożenie. Dwa prawdy, płomienie. Dwa bracia, to zgoni przyjaciele, wolne idee. Szanuję, nigdy ich nie zmienię. Jedna miłość już buduje, mam nadzieję. Nad prawartością, ludzkie istnienie. No choć pomaluj mu świat, zapali się blado, tak. Powiązany styl ja i mój brat. W kole dookoła ktoś mnie woła. Jak w obłędzie, co ma być to będzie. THC jest i będzie wszędzie. Liczy się ta jeden czy i dwa. Spójrz na twarz, co tam masz. Już za późno się nie schowasz. Uciec nie podołasz, pokaż twarz, no pokaż twarz. Kto dostępny, ten następny. Szybki rozruch, rok przestępny. Nie doczekaj, całej prawdy się doczekaj. Całkowite wyniszczenie. Uśmiercenie przez palenie. I przez fakty swojej twarzy wywalczenie. W obraz stylu stały czas. Na początku tak i teraz. Rekarnacji wynik brzas. Jeden, jestem pewien. Kto kolejny, tego nie wiem. Może ten, a może tamten. Składu kadry reprezentantem. Na ciebie jak rycerze się nie wiebie. Moja droga gdzieś na niebie. Nocna zmora, podaj wora. Rozliczenia wczesna pora. Niekrzywe odbicie, żułany nadużycie. PWN plus obla powierzamy swoje życie. Być może nie wierzycie, że niekrzywe odbicie, żułany nadużycie. PWN plus obla powierzamy swoje życie. Być może nie wierzycie, że niekrzywe odbicie, żułany nadużycie. PWN plus obla powierzamy swoje życie. Być może nie wierzycie, że niekrzywe odbicie, żułany nadużycie. PWN plus obla powierzamy swoje życie. Być może nie wierzycie, że niekrzywe odbicie, żułany nadużycie. PWN plus obla powierzamy swoje życie. Być może nie wierzycie. Bud zamienia serce w glas. Wyjarałem pierwszy raz. Miłość rozpieprzyła głaz. Mówię do was tamtych mas. Mocny as. Jest to tylko imitacja. Nie do końca zgraną akcją. Reakcją zgraną bycia, stylu życia. Pewnych trafię nie wylicza. Nową dzidę rozdziewiczam. Ogólnowi drogę w mózgach wam wytycza. Statek bólu za kotwicza. Bariera antykorozyjna. Gdzie telewizyjna wojna rekam. Co tu sztuka pomienia czar. Mowa proroka, lirycznego smoka. Prawda boli, więc wija się wam oka. Teraz przygotujcie swoje dupy. Złóżcie je do kupy. Każdego gracza czeka kiedyś ostateczny dzień sądu. Kompletne zmianie lądu. Ten beat mnie omotał, wydał świeżo na świat. Ponadźwiękowa twarz. No to ciebie są te słowa. Moja mowa językowa. Wyjątkowo prorokowa. Zdarzenia korekcja. Podziemnego słowa lekcja. Fakt prawdę przekuję. Pocieram idę, zaryzykuję. Wasze słowa ignoruję. Z nimi kwiat przyjaźni wyrywam. Lejzerką wygrywam. Czas skończyć rozrywam. W PWN obla przepływa. Slangu śmiertelne dotknięcie, badam uśnięcie. Z prostego języka ulicza czaska leksyka. Codzienności nowe formy, czas wypełniać puste normy. Widziałem pokolenie, musisz wierzyć, że skłamałeś. Prawda dosięgnie cię, czy tego chcesz czy nie. Owoc zakazany, tak zwany świadany, zamazany. Niekrzywe odbicie, działany nadużycie. PWN plus obla powierzamy swoje życie. Być może nie wierzycie, że niekrzywe odbicie, działany nadużycie. PWN plus obla powierzamy swoje życie. Być może nie wierzycie, że niekrzywe odbicie, działany nadużycie. PWN plus obla powierzamy swoje życie.